دیگه دروغ بگم، ساعت هم دقیق شده، طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن منه، طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن من. هزار تا پنجره تنهایی آواز میخونم، دارم با کی حرف میزنم، نمیدونم نمیدونم، این روزا دنیا واسه من از خونمون کوچیک‌تره، کاش میتونستم بخونم قد هزار تا پنجره، طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن منه، طلوع من طلوع من وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن منه، طلوع چلو اما وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن من، چلو اما چلو اما. مój wschodzie słońca, mój wschodzie słońca. Kiedy słońce zachodzi, czas na mnie przychodzi, tak śpiewał Siavash Gomaishi. Oczywiście niekoniecznie tak jak ja, rymując czasowniki. Radio Teheran otwiera właśnie jego piosenka sprzed wielu, wielu lat. To wersja jeszcze sprzed rewolucji, roku 1979. A ta piosenka przychodzi do Radia Teheran razem ze słuchaczem, bo od słuchaczy przychodzą przecież najlepsze pomysły. Bartosz.gilmałpa.polskieradio.pl. Od razu zachęcam do pisania i proponowania. Przyznam szczerze, że rzadko klikam w linki, które przychodzą do Radia Teheran, szczególnie gdy nic im nie towarzyszy, ale tutaj mi coś podkusiło. A tu proszę, słuchacz Nikifor podsyła link do nowego wykonania tejże właśnie piosenki przez Mohsena Namju. Oj, Mohsen Namju ma wieloletnie związki z tą piosenką. Na stronie telegramowej fanklubu Mohsena Namju można w dobrej jakości pobrać sobie to nagranie. No, my uciekniemy się do innego troszeczkę rozwiązania i przypomnimy Mohsenowi Namju wersję, której sam już może nie pamiętać, a którą nagrał dawno, dawno temu w swoim pokoju w Teheranie. زمزمه های خوندنم، دغدغه های موندنم، با تو همم داز میشه، با تو همم داز میشه، قد هزار تا پنجره تنهایی آواز میخونم، دارم با کی حرف میزنم، نمیدونم نمیدونم، این روزا دنیا واسه من از خونمون کوچیک تره. کاش میتونستم بخونم قد هزار تا پنجره، طلوع من وقتی غروب سر بزنه، موقع رفتن منه، طلوع من وقتی غروب سر بزنه، موقع رفتن منه. حالا که دلتنگی داره رفیق تنهایی میشه، کوچه ها نارفیق شدن، حالا که هی میخوان شب و روز به هم دیگه درود بگن، ساعت ها هم دقیق شدن، طلوع من وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن منه، طلوع من وقتی غروب پر بزنه، موقع رفتن منه. Tak, teraz już tęsknota staje się przyjacielem podmiotu lirycznego. Tak śpiewali najpierw Siavash Gomajsi i potem Mohsen Namdżu. Pora odchodzić. Smutna piosenka, która, jak wspomniałem, Mohsenowi Namdżu towarzyszy, jak się okazuje, całą jego muzyczną karierę. To pewnie też dobry moment, dobry pretekst, żeby sięgnąć po ostatnią solową, choć przecież nie do końca solową, nagraną z dużym zespołem, płytę Mohsena Namdżu, płytę Nacięciwie łuku łzy, tak sobie tłumaczyliśmy roboczo ten tytuł. Na niej Mohsen Namdżu zwiedza różne krainy, różne kultury, tradycje muzyczne i religie, które na muzyce w tych kulturach odcisnęły przecież swoje wyraźne piętno. W tej podróży odwołuje się do podobnych poszukiwań dekady temu prowadzonych przez Alana Lomaxa, a dziś zabiera nas gdzieś do wschodniej Afryki. Będziemy słyszeć język Swahili, do irańskich Kaszkajów i na koniec do Baludżystanu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh pace a eterno Nuris, Nuris, Galingala, eterno riposo della loro Signore, splendi adesso, la legge riposo della loro Signore, splendi adesso, eterno riposo della loro Signore, splendi adesso, la legge riposo della loro Signore, splendi adesso, eterno riposo della loro Signore, splendi adesso, la luce per te, la loro Signore, pace a me, eterno riposo della loro Signore, splendi adesso, la luce per te, la loro Signore, pace a me, eterno riposo della loro Signore, splendi adesso, la luce per te, riposo, pace a me, eterno riposo della loro Signore, splendi adesso, la luce per te, riposo. Halo, halo. Tak się dramatycznie urywa muzyka na nowej płycie Mahouzana Namdżu, ale to tylko dlatego, że te wszystkie utwory się ze sobą łączą. Jeden przepływa w drugi. To tak naprawdę spektakl choreograficzny, przedstawienie parateatralne, pewnie tak bym mógł powiedzieć, przygotowane przez Mahouzana Namdżu przy udziale pań z wokalnego zespołu Farawala, to zespół z Bali, oraz artystów sztuk wizualnych, o których sobie zresztą zupełnym przypadkiem przecież, bo my tylko przypadkami tutaj operujemy w Radiu Teheran. Opowiadaliśmy o Shirin Neshat i Shoji Azari. Oni przygotowali filmy do tego przedstawienia, nagrywając włoskie płaczki, może tak powinienem powiedzieć. I tak się składa, że dwa, może trzy dni temu fani Mahouzana Namdżu, a do takich się zaliczam, dostali do swoich skrzynek elektronicznych informacje o tym, że Mahouzan Namdżu wyrusza w krótką trasę koncertową po Stanach, oczywiście tylko z tą muzyką. 8 czerwca wystąpi w Dallas, 9 w Los Angeles, gdzie to przedstawienie, o którym właśnie przed chwilą problem, ma być, z tego co rozumiem, wykonane po raz pierwszy w pełnej krasie razem z Shirin Neshat i Shojo Azarim. 11 czerwca będą w Vancouver, to już Kanada, i kilka dni później, 16 czerwca, w Toronto. W taką podróż wyrusza Mahouzan Namdżu, a podróż na płycie to podróż przez wiele krain geograficznych i sprawdzanie, jak w tych krainach wyglądają rytuały pogrzebowe. Wśród tych krain, zabrakło krainy, do której my się za chwilę wybierzemy, to irański Lorestan. Wybieramy się tam z powodu dość smutnych. Powodem tym jest śmierć kilka dni temu bardzo popularnego w regionie wokalisty, muzyka, kompozytora też, Hosseina Faradziego, który po tym, jak przyjechał do Teheranu, był jednym z tych wielu muzyków, którzy święcili triumfy wśród tych biedniejszych klas południowego Teheranu. Tak śpiewał. Piosenką stali słuchacze Radia Teheran znają się już bardzo dobrze, co niektórzy może nawet zdążyli się z nią już emocjonalnie związać. To do Pandziere Gugusz, chyba nie po raz pierwszy, z trzeszczącego siedmiocalowego winyla, ale okazja nadarza się jak najbardziej. Wracamy to do naszego zestawienia 100 najważniejszych, najbardziej pamiętanych, może tak powinienem chyba najdokładniej powiedzieć, piosenek w historii muzyki irańskiej. Tej muzyki oczywiście z perspektywy bardziej popowej patrzymy, a bardziej patrzyli ci, którzy wybierali te piosenki w plebiscycie telewizji Manoto. Kilka już ładnych lat temu, 1,5 miliona osób ponoć zdecydowało się wziąć udział w tym wybieraniu. My po wielu już latach tak naprawdę przypatrujemy i bardziej nawet przysłuchujemy się ich wyborom. Barborą. Na początku ta piosenka miała nosić tytuł Tasvirejek Esk, czyli obraz pewnej miłości, a w ogóle to miał on śpiewać zupełnie ktoś inny. To piosenka z roku 1351, czyli kalkulując po naszemu będzie to rok 1972. Jedna z jedna z pierwszych piosenek, w których powstanie wspólnie zaangażowani byli Hasan Szamajzadeh jako kompozytor, Ardalan Sarfaraz, autor tekstu, Varujan jako kompozytor, no i trudno tutaj nie użyć tego słowa, mózg tak naprawdę całego przedsięwzięcia. I oczywiście Gugusz. Mówię oczywiście, bo trudno wyobrazić sobie, żeby bez niej ta piosenka odniosła taki sukces, a z drugiej strony ta sytuacja nie była aż taka niemożliwa i być może po latach przekonalibyśmy się o tym, że jest zupełnie, ale to zupełnie inaczej. W tej alternatywnej rzeczywistości piosenkę tę śpiewa Fereydun Forugi w innej tonacji, z inną aranżacją, ale wszystko przygotowane przez Szamajzadeha Sarfaraza i Varujana. Ta wersja ponoć istnieje, została nagrana. Wokalistą pierwszego wyboru Hasana Szamajzadeha miał być właśnie Fereydun Forugi i wszystko już było przygotowane, ta piosenka gdzieś tam w warstwie muzycznej była nagrana, potrzebny był tylko tenże właśnie Fereydun Forugi, którego sobie wymarzył Hasan Szamajzadeh. Co się tak naprawdę stało? Dlaczego do tego nie doszło? Trudno powiedzieć, to jedna z wielu tajemnic irańskiej muzyki popularnej. Szamajzadeh po latach mówi, że nie miał żadnego dojścia do Fereyduna Forugiego, ale musimy się zgodzić, że to nie jest jakieś przekonywające wytłumaczenie. Varujan zaczął aranżować piosenki dla Fereyduna Forugiego faktycznie dwa lata później, w roku 1974, ale ten muzyczny świat Iranu w latach 70. przecież nie był aż tak wielki, żeby do Fereyduna Forugiego nie można było w jakiś sposób dotrzeć. Nie rozwiążemy tej tajemnicy na pewno tutaj w Radiu Teheran. Możemy za to posłuchać strony B tego singla Gugusz Un Manam. Ten sam tercet kompozytorsko-tekściarsko-aranżatorski. هرچی ابر دنیاست خونه داره تو چشاش، اون که ناچاره بخنده اما گریه از خنده هاش، اون که تو شهرش غریبه با یه عالم آشنا، هیچ کدوم باور نکردن قربت تلخ صداش. اون منم، اون منم، اون منم، بغزم و تو گلو مشکنم، در نمیاد از لباش، قده ی دنیا کتابه با یه عالم گفتنی، هر کدوم از قصه هاشون، هر کدوم از قصه هاش. اون منم، اون منم، منم بغزم تو گلو میشکنه Takie kiedyś strony Bessing, gdzie się nagrywało Gugusz Unmanam, Hasan Szamajzadeh, kompozytor, Ardalan Sarfaraz, autor tekstu i Varujan, człowiek, który przygotował tę niesamowitą aranżację jednej i drugiej piosenki. Ponoć wiolonczeliści w obu tych utworach grający zostali podebrani teherańskiej orkiestrze symfonicznej gdzieś pewnie na jeden dzień. To rok 1972. No, trudno sobie przecież wyobrazić, prawda, że tak retorycznie zapytam, jakie 36 innych piosenek mogło się okazać ważniejszych, piękniejszych i bardziej pamiętanych przez Irańczyków. Szczególnie wątpliwości można nabrać już przy miejscu 36, gdzie znalazł się ówczesny jeden z przebojów niejakiego Ehsana Hadzie Amiriego, syna bardziej chyba znanego w Radiu Teheran Hoseina Hadzie Amiriego, znanego też przede wszystkim jako Iracz. To ten jeden z bardziej znanych irańskich wokalistów przedrewolucyjnych, taki troszkę bardziej tradycyjny w sposobie śpiewania niż to, co zazwyczaj słyszymy w Radiu Teheran. Dlatego też bez zbędnej zwłoki przejdziemy do miejsca 35. Tutaj się chwilę zatrzymamy. Tutaj kolejna piosenka Dariusza Dziaszne, Deltangi, przygotowana dla niego przez Andranika. شب آغاز هجرت تو شب در خود شکستنم بود شب بیرحم رفتن تو شب از پا نشستنم بود شب بی تو شب بی من شب دل مرده های تنها شب رفتن شب مردن شب دل کندن من از ما بود واسه جشن دلتنگی ما گل گریه سبد سبد با طلوع عشق من و تو هم زمین هم ستاره بد بود از هجرت تو شکنجه دیدم چه توجه ریاضت من چه مؤمنانه از خود گذشتم کوچه من از من نهایتم بود به دادم برس به دادم برس تو این ناجی تبار من به دادم برس به دادم برس این قلب سوگوار من شکستن من تو هجوم شب زمین نیست با پر و بال خاکی من شب پرواز آخرین نیست بی تو باید دوباره برگشت به شب بی پناهی سنگر وحشت همه زخم پیر من تو واسه پیدا شدن تو آینه جادوی سبز گم شدن تو بی تو باید دوباره گم شد دوباره تباهی با من نیاز پاک زمین بود تو پل به فتح ستاره بستی اگر شکستم از تو شکستم اگر شکستی از خود شکستی به دادم برس به دادم برس ای ناجی تبار من به دادم برس به دادم برس ای قلب سوگوار من شب بی تو شب بی من شب دل مرده های تنها بود شب رفتن شب مردن شب دل کندن من از ما شب بی تو شب بی من شب مرده های تنها بود شب رفتن شب مردن شب کندن Smyki rządzą, jak się okazuje, w czwartej dziesiątce najważniejszych, najpiękniejszych, najbardziej pamiętanych piosenek z irańskiej muzyki popularnej. Patrzę, co wydarzy się na kolejnych pozycjach, a tu czeka nas spotkanie z wokalistą, który także miał wielką chrapkę na piosenkę Do Pandziere i ponoć jest w posiadaniu tej nigdy nie zarejestrowanej w pełni wersji przygotowanej dla Freyduna Forugiego. Będzie też, któż tu jest niżej, a to najbardziej znana piosenka Nasera Cheshm Azara, kompozytora, którego żegnaliśmy w Radiu Teheran 2 tygodnie temu, który zmarł właśnie wtedy. Tymczasem, jak wspomniałem, to słuchacze Radia Teheran mają najlepsze pomysły na to, co w tej audycji ma się wydarzyć. Przed tygodniem pani Agata pytała, czy są też jakieś piosenki dla dzieci w Iranie. Przypomnę, spotykaliśmy się z takowymi, ale to było już kilka ładnych lat temu. Jak sobie dobrze przypominam, jeśli sobie dobrze przypominam, to co usłyszymy za chwilę, piosenki przygotowane, czy też jak za chwilę będę starał się opowiadać, zaaranżowane na nowo przez Nasera Nazara w Radiu Teheran, pojawiły się ostatnio jakieś 6 lat temu, no to wywołujemy wilka od razu chyba razem z czerwonym kapturkiem z lasu. Thank you. Спасибо, опоз на конни, кото мисли мушоти, но зие сей ту, но бало, че гадто бози гушоти, че гадто бози гушоти. Najpierw Jose Miguel Gogol i Gogol, a teraz przed chwilą Basire Abbasi Nakon, czyli kogut mówi, no takie właśnie irańskie kukuryku, Gogol i Gogol, a przed chwilą nie baw się kranem z wodą. Przedziwna, szczególnie ta pierwsza piosenka, z uwagi na to, że ewidentnie śpiewają dorosła kobieta, co przecież w Iranie teoretycznie nie może mieć miejsca, ale jak wiemy, w Iranie wiele rzeczy dzieje się tylko teoretycznie, natomiast w praktyce nie ma to żadnego przełożenia. Choć szczerze mówiąc, ciekawy jestem, w jaki sposób Nasserowi Nazarowi udało się uzyskać zgodę na taką publikację, albo jeszcze bardziej Instytutowi Wydawniczemu Mahur, który tę płytę opublikował w roku 2003, a wtedy takie rzeczy... No może faktycznie były łatwiejsze niż kilka lat później, za czasów prezydentury Hatamiego, kto wie, może faktycznie tak było. Te wszystkie piosenki dla dzieci, które Nasser Nazar zebrał na tamtej płycie w roku 2003, to piosenki śpiewane wcześniej, przed rewolucją, przez Hengame Yashar. Dziewczyna jeszcze wtedy, bo to rocznik 56., więc przed rewolucją miała lat 23, która pracowała w Centrum Rozwoju Intelektualnego Dzieci i Młodzieży. To wielka i szanowana instytucja, dla której chociażby na przykład swoje filmy pierwsze kręcił Abbas Kiarostami, gdzie swoje płyty nagrywała chociażby Parizangany, czy też na przykład Mohammad Reza Shajarian. Hengame Yashar prowadziła tam teatr kukiełkowy, teatr dla dzieci. Była też i jest nadal poetką, autorką tekstów, scenariuszy. Po rewolucji skupiła się właśnie bardziej na pisaniu scenariuszy i reżyserowaniu różnych spektakli, przedstawień dla irańskiej telewizji, ale wtedy śpiewała te przygotowywane przez siebie piosenki dla dzieci. Śmiem twierdzić, że znają je w Iranie wszyscy, choć nie wszyscy na pewno już pamiętają, kto był ich autorem, że to właśnie Hengame Yashar. Jej piosenki po latach zebrała wytwórnia Caltex. Mam wrażenie, że nie tyle zebrała, ile po prostu zgrała je z kasety i oddała do sprzedaży sklepom zajmującym się sprzedażą plików cyfrowych. Z takiego też właśnie źródła za chwilę dwie piosenki śpiewane przez Hengame i Yashar. Proszę się przygotować na taką kasetową wersję i kasetową jakość, lekko oszukaną, bo jednak z pliku. Kuchem ahit bo lande asemu ni Manam se karin Dore kam gilam Aki se karve shito ramu vekiri Manam ahit misham